نو چې په کار ردی چې د نر د پاره کوم حکم را لغه د چا د پاره هم دی د شزی د پاره هم دی نو بنیاد خو دغه رقم دی خو دی ولیانو چې زموږ ذکر سوی وای نو رب العالمین دغه آیات کریمه نازل کی چې برای په دې کې لس صفات ذکر کړی دی په دا لس صفتو کې چې دی نر و ښځه جوړه جوړه سره و چې دا ستا ذکر هم سوی خو نفس د قرآن کریم چې دی دا لس صفتو څخه ما سوا چې دلکې هم دا ښځې ذکر کړي دي په نامه یې ښځې نه دي ذکر کړي د قرآن کریم مال ادب یې دغه دی چې دی فقط د یوې ښځې ذکر په قرآن کې راغلی دی په صراحت په نامه باندې هغه دا دی چې عیسی ابن مریم د عیسی سره د ده د مور نوم ذکر کیږي یا مریم ابنت عمران په قرآن کریم کې بل ځای آیت کریمه دی په سورة تحریم کې دولسم نمبر آیات و مریم ابنت عمران یعنی داغه د ده مور د عیسی علیه السلام گای عیسی ورته نسبت کی چې عیسی د مریم زی الته چې د مریم بیان کی برای مریم د عمران لور د پلار په نامه باندې ده ورته نسبت کړی د خواره د مریم نوم ست په قران کریم کې دغه یو شزه د ذکر شوی نور شزه کې په قران کریم کې راغلی نوم نه دی اخستی مثلا زی مثال درته وایم امرأة فرعون په قران کریم کې ذکر شوی د فرعون شزه بی بی آسیه چې مؤمنه او پټ نوم یې نه دی ذکر کړی چې آسیه د فرعون ښځه نو ښځه چې ذکر کیږي نرته نسبت اخیسته کیږي د دې پر نامه پر دغه وړول کیږي چې د دې نوم چې دی باید هر ځای ذکر نه کړی سي نو دا یو ادب ورکې و دا نارینه وته خلک اوس هم دغه رقم دی چې نوم یادی برای ادب دی داسې رقم و خپل کورواله یاد کړي نو معنا چې د دې دغه نه سطر لازم دی چې باید چې دا نومانې لا د هر چا زده نه وي چې ګوته پر ګوته سره اوړي مګر نه که ضرورت پېښ شي لکه د نکاح په مسله کې چې هلته کیږي دا نه معنا چې نوم اخیستل یې څه شی دی ناروا دی ناروا نه دی خو د نبي علیه السلام د بیبیانو نومان موږ اخلو د لورنو دا اخلو معنا دا درکړه چې هر میدان باندې نه دی په کار نو ګوره د فرعون د ښځې تعبیر یې داسې نه وکړي چې آسیه والامرأة فرعون امرأة نوح د نوح علیه الصلاة والسلام بی بی چې هغه کاپرا وه امرأة نوح باندې الله تعالی یاد کړي په چا یې نه دی یاد کړي د دې نوم یې نه دی یاد کړي چې پلانوي بل ځای امرأة لوط چې هغه کاپرا وه د لوط علیه السلام کور والا نوم یې نه دی یاد کړي بل ځای د بی بی زلیخا په باره کې امرأة العزیز ترایو د فتاحه د عزیز ښځه دا وزیر شزه نو ګوره قران د اسلوب د اسرا واستي چې شزه چې یادیږي باید و خپل خاون ته نسبت کړی سي لکه دا څو ځای مې دروښه ولا تقریبا امرأة فرعون امرأة نوح امرأة لوط امرأة العزيز دا څلور سره و خپل مړو ته نسبت سي د پلانې کور والا د پلانې کور والا او یو مریم چې و یو ځای پلار ته نسبت سو چې مریم بنت عمران او دا بل ځای خو بیا دې خاوند نه درلودي چې هغه نسبت کړی وي خو عیسی علیه السلام دغه سی بیا پلار زوی چې الله پاک خپل امر ولر ورکي انو بیا دا دي چې عیسی ورته نسبت سوی دی عیسی ابن مریم هغه نوم لا وای په دغه مفسرین وای ذکر سوی دی چې که حضرت عیسی علیه السلام پلار درلود د لای برای بی عیسی د پلان یوزي بل لای مور بیا نه یاد تلای خو چې پلار اگر سره ونه نو بل رقم خلکو ته څنګه معرفي کوي دا غي طرز چې عیسی د مریم زوی ولې خپل لري نسته نو هغه پر دغه بنیاد ذکر شوی دی نو زما د خبرې مطلب کته شي په یدلې است چې د دې مطلب دا نو چې د شرد سر راغونډې سولې چې دین وګاکې احکام په بارکې کې سره او تعالی دې ته توجه نه وکړي چې ارزای د نر د پاره احکام راځي شزه تابع دي لکه دغه د متابعت زینې ما درو شو چې مې اعلان نه یادي بس دا د خپل لر تابع دي چې دغه د پاره کوم حکم او ثواب وو کوم فرضیت یو منځو د روزي وغه د دې د پاره هم دي خو بیا هم دې د ګلې په شکل درال ول د نبی علی صلوات و سلام کور والا او ذکر هغه دی رالی د ازمول د نو کوم دی چرالی د آیت کریمه نازل شو نو بار د آیت کریمه ترجمه ته وسکورینو هغه دا سدی چې الله تعالی فرمای ان به شک المسلمین مسلمانان نارینه کور مسلمین د مذکر څخه د نارینه مسلمانان یاد کړ ول مسلمات او نارینه شزی نو دا خدای د دې د سوال جواب دی کله په قران کریم کې عادت لاس راغلی یا ایها الذين امنوا یا ایها الذين امنوا یا ایها الناس خو ګرځ د نر د پاره سیږي شزه تابع دي دلته چې د دې ګله سوي د چې یا چې زفه نه ما یاد سم الله وي دغه دي ان به شک المسلمین مسلمانان نارینه والمسلمات او مسلمانان شزه دا یو کلام پسې دوم والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنين او مؤمنان نارنا والمؤمنات او مؤمنات الشذي وسالت په اسلام او په ایمان کې دا د وصفات دي سره جلا کړ موږ چې په داخپل ماحول کې په عام استلاک چی موږ د اسلام او د ایمان فرق نور کو